flyr till dig. Den gång du ännu viska dumma vackra ord till mig. Heta charm och varma blick, den tog mig dag och natt. Men du svek mig och så tog jag vandringsstaven fatt. Fenar pojke korsar du på nytt en gång min väg. Jag aldrig glömmer då du dansat tjadas dans för mig. Skiner månen åter som den gång du tog farväl. Och evigt vill jag minnas denna sista heta kväll. Senare pojke, vill du komma och dansa tjadas än en gång. Hjärtat längtar efter postans evigt unga sång. Senare pojke, korsar du igen en gång min väg. Jag aldrig glömmer då du dansat tjadas dans med mig. Pojke, korsar du på nytt en gång min väg. Jag aldrig glömmer då du dansade tjadas dans för mig. Skiner månen åter som den gång du tog farväl. Och evigt vill jag minnas denna sista heta kväll. Sienare pojke, vill du komma och dansa tjadas än en gång. Hjärtat längtar efter kustans evigt unga sång. Sienare pojke, korsar du igen en gång min väg. Jag aldrig glömmer då du dansat tjadas dans med mig.